Rutina CEA Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutina CEA Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerba. Polacy odwiedzają groby bliskich w dniu Wszystkich Świętych. Wyjazdy z największych miast mogą być dziś utrudnione, ostrzega policja. W katowickiej prokuraturze kolejne przesłuchanie twórcy firmy Red is Bad Pawła S. W dniu Wszystkich Świętych na cmentarzach w całej Polsce tłumnie. Odwiedzający cmentarz Brudnowski w Warszawie wybierają komunikację miejską. Korków w okolicy jest niewiele, a pod bramę cmentarza co 2-3 minuty podjeżdżają tramwaje pełne ludzi. Na miejscu jest Michał Jędrkowiak. Nawet jeśli ktoś tu przyjechał, tak czy inaczej, to i tak chodzenia będzie miał sporo, bo cmentarz Brudnowski jest bardzo duży, ma ponad 100 hektarów. Wielu warszawiaków ma tu do odwiedzenia po kilka czy nawet kilkanaście grobów. Żeby o nikim nie zapomnieć, niektórzy, tak jak panie Jagoda i Anita, muszą mieć ściągę. My mamy jedną całą kartkę A5, proszę bardzo. Cała kartka grobów i jeszcze druga strona. I pani dopiero zaczynają, czy... Nie, jesteśmy w połowie. Opowiadam młodym ludziom, jak to młodzieży, kto kim jest. Kto skąd go pochodzi. Jakby ich nie było, to by nas nie było. No. Da się spamiętać? Tak, już tak się od 20 lat się mówią, to tak, to się już pamięta. Tak jak mówiłeś, na miejsce ludzie docierają głównie komunikacją miejską, bo to najwygodniejsze rozwiązanie. Autem też można przyjechać i zostawić się na jednym z parkingów wyznaczonych przez służby w okolicy. O czym mówił Michał Jędrkowiak. Na Wileńskiej Rosie odbywa się dziś akcja zapalania zniczy. Na tej zabytkowej nekropolii zapłonie ich ponad 10 tysięcy. Na miejscu jest nasz korespondent Kamil Zalewski. No właśnie, ani opady deszczu, ani silny wiatr nie zniechęciły mieszkańców Wilna do tego, aby przyjść na Rosę, zapalić znicze na zabytkowych grobach oraz w miejscach spoczynku znanych Polaków i nie tylko. Od nas należy się dla Józefa zapłata za takie, za jego czyny, bo żeby nie Piłsudski, no to niestety Polska może pytanie, czy byłaby niepodległa. Naprawdę tu jest historia nie tylko Wileńszczyzny. Co roku przyjeżdżamy też na Rosę, gdzie między innymi jest pochowany mój pradziad. Akcję zapalania zniczy w Dniu Wszystkich Świętych na Rosie od lat organizuje Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rosą. Znicze zapalają przede wszystkim wileńscy harcerze i społecznicy, mówi Adam Błaszkiewicz ze Społecznego Komitetu. Świetnie, że ta akcja już przerodziła się w taką tradycyjną i że no kolejny rok jednak dla Wilnian i nie tylko dla Wilnian, bo ofiarodawców tej akcji mamy no trochę szerzej, z Polski też dużo. Akcja cały czas trwa, znicze cały czas są przywożone, ponieważ były zbierane przez cały październik. Rossa jest niezwykle ważnym miejscem pamięci dla wszystkich Polaków. Tak jak słyszeliśmy, spoczywa tu serce marszałka Józefa Piłsudskiego. W mauzoleum złożone zostały kwiaty, a także płoną znicze. Są też groby żołnierzy Wojska Polskiego czy zasłużonych i znanych artystów, ale nie jest to jedyna na Litwie nekropolia, gdzie na nagrobkach możemy zobaczyć polskie imiona i nazwiska, a także epitafia. W całym kraju takich cmentarzy jest bardzo dużo i zawsze przed Dniem Wszystkich Świętych miejsca te odwiedzają polscy dyplomaci, którzy pracują na Litwie. No, to była obszerna relacja Kamila Zalewskiego z Wilna. Na drogach wzmożony ruch. Dziś utrudnione były wyjazdy z największych miast. Korki pojawiły się m.in. na S8 między Warszawą a Wyszkowem, na drodze krajowej nr 7 w Łomiankach, na A4 z Krakowa do Tarnowa, w Piaskach między Lublinem a Chełmem, czy w Tychach na styku dróg krajowych nr 1 i 44. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji apeluje o szczególną ostrożność podczas świątecznych podróży. Dziś 1 listopada, dzień, w którym na pewno wielu z nas podróżować będzie w wielu rejonach Polski. Ten ruch na pewno będzie bardzo gęsty. O bezpieczeństwo wszystkich kierujących dbać będzie około 6 tysięcy policjantów pionu ruchu drogowego. Wzmożone działania policji na drogach potrwają do niedzieli włącznie. W śląskim oddziale prokuratury krajowej w Katowicach trwa kolejne przesłuchanie twórcy marki Red is Bad Pawła S. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Paweł S. w środę został przewieziony do Polski z Dominikany. Przed budynkiem prokuratury jest Joanna Opas. Czynności z udziałem Pawła S. prowadzone będą w ciągu najbliższych dni. Jednakże prokurator Tomasz Tadla, naczelnik Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, poinformował, że śledczy nie informują o ich szczegółach ani przebiegu. W czwartek Paweł S. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia w ramach tej grupy przestępstw z urzędnikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a także prania brudnych pieniędzy. Paweł S. złożył wyjaśnienia, jednakże zarówno prokuratura, jak i obrońca nie informują, czy przyznał się do stawianych mu zarzutów. Grozi mu do 10 lat więzienia. A śledztwo dotyczy nieprawidłowości przy zakupach dokonywanych przez agencję, m.in. w trakcie pandemii COVID-19. Chodzi o agregaty prądotwórcze, maseczki i inne artykuły mające przeciwdziałać skutkom pandemii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj będzie pochmurno, w północnej połowie kraju spadnie deszcz. 10 stopni na północnym wschodzie, 15 w centrum, 18 na południu, na północy i nad morzem silny wiatr sięgający 100 km na godzinę. Autopromocja. Na saksofonie gracz pierwszoligowy. Z papierem nutowym kompozytor nieśmiertelnych tematów, ale też piosenek. Jako lider, niestrudzony innowator i animator polskiego jazzu. Przy mikrofonie radiowy profesjonalista. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Nasz redakcyjny kolega, jeśli wolno oczywiście nam tak mówić. Jan Ptaszyn-Wróblewski odszedł w maju tego roku. Wspomnimy go ciepło w specjalnej audycji dziś o 15:00. Oraz wyemitujemy jego trójkowy koncert sprzed 20 lat o 23:00. Zapraszam, Michał Margański. Także zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład telewizor LG 65 cali. Kunet. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4799. Teraz za 4299 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Jak jesień, to sezon na zmienne temperatury. Jak zmienne temperatury, to Allegro Your Season. Odkryj tysiące produktów na jesienny sezon na Allegro, w tym sterowniki temperatury w super cenach. Jak tak, to Allegro. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na naszym trójkowym zegarze 8 minut po godzinie 14. Terra Cultura. Grzegorz Saga, Agnieszka Obszańska. Mówimy dzień dobry i zapraszamy na nasze spotkanie, które teraz, w tej drugiej godzinie, no, będzie obfitowało wiele historii i podróży, bo taki to jest dzień być może na podróżowanie po bardzo wielu tematach i poziomach. A teraz popodróżujemy sobie z Hanią Rani. Thank you. Mówi do nas Hania Rani. Mówimy i my, i teraz zapraszam do spotkania właśnie z nami, czyli ze mną i Dominikiem Czapigo, wspaniałym specjalistą od historii mówionych, z którym robimy podcasty także. Opowiadamy historię i chcemy przybliżyć archiwa. Archiwa przede wszystkim mówione, czyli takie, gdzie pojawiają się głosy osób, które zdają relacje z bardzo ważnych dla nich momentów w życiu. I często są to też momenty, które są bardzo ważne dla naszej historii. Niejednokrotnie na kartach historii możemy je odkrywać. Mikrohistorie, dokładnie, to jest nazwa tego cyklu. To już nasze piąte spotkanie i dzisiaj wybierzemy się do Kcyni. A naszym przewodnikiem teraz będzie Dominik Czapigo. Mikrohistorie. Czy można w radiu poczuć smak, zobaczyć kolor, wyobrazić sobie gęstość? Dzięki opowieściom, których przez lata wysłuchałem, wiem, że tak. A co takiego tworzy historię? Ze szkoły wszyscy na pewno wynieśliśmy przekonanie, że są to wojny, powstania, protesty, przesunięcia granic, sojusze, konferencje, politycy. Powoli zaczynamy też dostrzegać mikrohistorię. A czy otwierając drzwi naszej lodówki i sięgając po musztardę, zastanawiamy się nad tym, co może nam ona opowiedzieć o przeszłości? Czy to w ogóle może być interesujący temat? Warto zdać sobie sprawę, że przedmioty, które nas otaczają, też mają swoje historie i że są one powiązane z konkretnymi ludźmi. Tymi, którzy te rzeczy wytworzyli, tymi, którzy ich używali i którzy mają związane z nimi wspomnienia. Wróćmy jednak do musztardy. Dla większości z nas to po prostu kulinarny dodatek. W naszej kuchni raczej obywatel drugiej kategorii. Dla kogoś innego może ona jednak stanowić ważny fragment biografii. Posłuchajmy opowieści Józefy Lejwody, która w sposób bardzo sugestywny opowie nam o swojej pracy w PRL-u i o tym, jak produkowano wtedy musztardę w Kcyni. Wytwórnia musztardy znajdowała się na rynku, w podwórzu u pana Kozłowskiego. Do produkcji musztardy potrzebna była woda, ocet, gorczyca biała zmielona, czarna, sól, cukier, ziele angielskie, luis laurowy, pieprz, te wszystkie, gałka muszkatołowa, wszystkie przyprawy, co się używa w domu. Pieprz ziołowy był jeszcze, to wsypane, to wszystko się wsypywało do kadzi na 200 litrów wody. I to się mieszało w tej kadzi, aż zrobiło się prawie gęste. Później się otwierało kran, wpuszczało się na kamienie muńskie, zwane cewy. A tam były 3 sztuki takich kamieni, to jak się z jednej cewy poszło na drugą cewę i na trzecią. Z trzeciej cewy zlatywało do beczki. To już była gotowa musztarda do produkcji. Tą musztardę w beczkach musieliśmy po schodkach sobie ściągać na dół w beczkach. Beczka ważyła pusta 17-18 kilo, a pełna to i 100 kilo ważyła. Później braliśmy i dozowaliśmy w musztardę do szklanek. Pompką taką jak, no jak teraz, jakby do przepompowania paliwa, takie coś było. W szklanki się robiło, nawet i w tubki. Jedna kładła papierki na musztardę, druga wieczka, trzecia odklejała, czwarta pakowała do skrzyni. I pełne skrzynki odstawiało się na bok. Jak musztarda się robiła w tej beczce, to jak zmiana pogody przychodziła, to strasznie w oczy piekło. Nie można było wytrzymać w środku w maszynowni. To trzeba by było wychodzić na powietrze. W musztardzie pracowaliśmy 6 osób i kierownik. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakie gatunki musztardy były, To na przykład stołowa była taka delikatna, warszawska, sarebska. No i była jeszcze kremowa, ale kremowa była w tubkach, bo reszta była w słoikach. Myślę, że po wysłuchaniu tego fragmentu musztarda nie będzie już dla nas tylko zwyczajnym dodatkiem do dań. To dzięki pani Józefie Lejwodzie, nagranej przez Annę Ławniczak i Annę Gaj, dla dźwiękowego archiwum Kcyni. O tym, co można w nim znaleźć, dlaczego warto zajmować się historią lokalną, co można robić z zapisanymi historiami, porozmawiamy z inicjatorką archiwum Justyną Makarewicz. Audycja zrealizowana we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej. Dominik Czapigo. Myślę, że zaglądając teraz w nasze trójkowe podcasty, gdzie już godzinny odcinek mikrohistorii, który prowadzimy z Dominikiem Czapigo, tym razem o Kcyni, dowiemy się z niego nie tylko o musztardzie, ale o bardzo, bardzo wielu historiach, które opowiadają goście i gościnia, przede wszystkim nagrane osoby. Dzisiaj ruszymy, no, nie tylko dzisiaj, ponieważ do podcastów można sobie zaglądać, kiedy tylko się chce, ale od dzisiaj, dokładnie od teraz, już można uruchomić tę opowieść. Opowieść, którą dzisiaj opowie nam Justyna Makarewicz, czyli pomysłodawczyni i osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie archiwum społecznego właśnie w Kcyni. A ja tylko na zachętę powiem, że jedną z bohaterek jest pani Trakseda Szynakiewicz, która w wieku 93 lat recytuje swoją rolę Heroda w jasełkach szkolnych przed wojną. A jak to robi? Proszę się już przekonać się samemu. A jak pięknie śpiewa Jessica Lea Mayfield? Przekonujemy się już teraz. Stared at the sky while you kissed me. sporo dzisiaj takich właśnie muzycznych podróży. Jessica Lea Mayfield for Today to kolejna po Josephine Foster, songwriterka, a i po Sharon Van Etten też. Ja jeszcze przypomniałam sobie, bo może to jest dobre polecenie na dzisiejszy dzień, ponieważ Josephine Foster nagrała fantastyczną płytę do poezji Emily Dickinson. Może to jest właśnie moment, żeby sięgnąć albo po album Josephine Foster, albo po wiersze Emily. Jessica Lea Mayfield swoją drogą podąża, podobnie jak Martyna Matwiejuk, która jutro, od razu chciałam zapowiedzieć i też zachęcić do słuchania, połączy się z Olą Synowiec, dziewczyną, która zna Meksyk od podszewki. Zresztą w Meksyku teraz przebywa i Ola opowie Martynie i nam wszystkim o tym, jak Dia de Muertos spędza się właśnie tam. Fantastyczna gościni, świetna specjalistka. Zresztą, jeżeli chciałby jeszcze trochę ktoś poczytać, to Dzieci szóstego słońca, w co wierzy Meksyk. To jest właśnie książka Oli Synowiec. Swoją drogą już jutro. Martyna Matwiejuk przy mikrofonie. A teraz nie przy mikrofonie, ponieważ będzie to utwór instrumentalny, a odpowiada za niego fantastyczny producent Tribillion Sound. I to jest właśnie meksykańska wyprawa. Billion Sound i Mantra Lunar, czyli mantra księżyca. A z Ameryki Łacińskiej ruszamy teraz do lasu z fotografem Hubertem Humką. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Fotograf, który, myślę, że jego książki fotograficzne są znane entuzjastom i entuzjastkom fotografii. Także wystawy, które gdzieś się rozchodzą nie tylko po Polsce, ale także za granicą. Ale dzisiaj pretekstem, nie byle jakim, do naszej rozmowy jest twoja kolejna opowieść, Eternal You, zaklęta właśnie w książce fotograficznej, fantastycznie wydanej, ale zacznijmy od samego tematu, który podjąłeś. Eternal You, nie wiem czy domyka, ale jest kolejnym takim twoim spotkaniem z tematem śmierci. Poprzednie dwie książki fotograficzne, w nich właśnie podejmowałeś także temat śmierci, ale za każdym razem robisz to w inny sposób i podejmujesz inny wątek. Eternal You jest najbardziej uspokajający, można powiedzieć, i dający ukojenie. A dlaczego to myślę, za chwilę już opowiemy. Zacznijmy od lasu, ponieważ w Eternal You lasu jest najwięcej. Tak, zgadza się. W zasadzie cały projekt i cała książka skupia się na lesie, na szczególnym lesie. Odwiedziłem lasy, które są rozlokowane po całej Wielkiej Brytanii, od Szkocji przez Walię po południową Anglię. To są szczególne lasy, bo nazywane są naturalnymi cmentarzami. Tam są chowani ludzie w biodegradowalnych trumnach albo urnach, dokładnie w lesie, czasami na łąkach, bez żadnych stawianych pomników czy symboliki religijnej, bez żadnych kwiatów, zniczy. Czasami tylko z taką drewnianą plakietką z imieniem i nazwiskiem oraz datą życia. I czasem rodzina albo ta osoba jeszcze za życia może zdecydować, czy i jakie drzewo ma być posadzone na zwłokach. I to jest świetny początek rozmowy, chociażby w takim kontekście, że ja o takim lesie dowiedziałam się dzięki twojej książce fotograficznej, bo to nie jest powszechna wiedza, że takie miejsca pochówku istnieją. Czy to jest specyfika Wielkiej Brytanii? Czy to także są miejsca, które są rozsiane po całej Europie? Ty to sprawdzałeś? Jak w ogóle odkryłeś tę historię? Gdzieś przypadkowo natrafiłem na taką formułę. To mnie dosyć zainteresowało. I rzeczywiście ja wybrałem Wielką Brytanię z tego względu, że ma najdłuższą i taką największą tradycję w nowożytnej historii chowania ludzi właśnie na takich naturalnych cmentarzach. One nie są wielkie, to jest około 200-300 osób pochowanych tam, ale jest ich bardzo dużo i stają się coraz bardziej popularne. W Wielkiej Brytanii od 30-40 lat funkcjonuje takie Natural Death Center, stowarzyszenie, które zrzesza ludzi, którzy prowadzą takie cmentarze, wspiera ich i razem gromadzi. W całej Europie mamy inne takie miejsca, jak Niderlandy czy w Niemczech. Może nie zwłoki, ale urny i prochy można w ten sposób chować. Natomiast też jest inne kraje jak Polska, czy Francja, Belgia, gdzie poza cmentarzem komunalnym jest to wykonalne. Czy na przykład są to inicjatywy, chociażby biorąc pod uwagę Wielką Brytanię, którą przemierzałeś, prywatne? Czy to jest jakoś usankcjonowane odgórnie państwowo na przykład? Są to inicjatywy prywatne, są zakładane takie trusty. To jest także wspierane przez władze i lokalne i centralne, z tego względu, że to jest jak powraca się do lasu, to znaczy sadzi las i buduje nowy las. Jest też tak, że te grunty nie mogą być ruszone, bo są tam pochowani ludzie. I nie tylko, bo także w niektórych miejscach i zwierzęta razem z ludźmi. Jest coś pięknego w tej idei, którą zresztą możemy prześledzić na twoich zdjęciach. Zdjęciach, które są bardzo metaforyczne. Oglądając kolejne strony, nawet możemy się nie domyśleć, że to jest miejsce pochówku. Ty to ubierasz w obraz, który jest w taki bardzo ładny, namacalny, taki sposób, myślę, z którym bardzo od razu się jednoczymy. To jest obraz, który pokazuje nam właśnie to złączenie się z naturą. Co cię najbardziej uwiodło w tej formie pochówku? Czy w tym obrazie, czy w tym lesie? Co to było? Ten pierwszy impuls, który sprawił, że tak, chcę podjąć ten temat, tak, chcę pojechać do takiego lasu i w taki, a nie inny sposób go sfotografować? Ja wyszedłem od takiego pytania, czy chciałbyś zostać drzewem po śmierci? Jakim chciałbyś zostać drzewem? Ja chyba bym chciał, nawet wiem jakim, bukiem, i idąc tym tropem, udałem się w te miejsca. Ja w ogóle, to nie jest projekt dokumentalny. Ja nie skupiam się na ludziach, to co mówiłaś. Nie podaję lokacji tych cmentarzy. Ja skupiam się na lesie. Fotografuję go ze środka, z perspektywy człowieka. Tam są szerokie plany lasu, ale także zbliżenia ziemi, w której są ci ludzie pochowani i kory drzew, którymi się stali. Ja w ogóle myślę o tym projekcie jako takiej prywatnej podróży w poszukiwaniu ciszy. Trochę takiej medytacji, trochę... To jest właśnie taki projekt o dobrej śmierci. No i nie oszukujmy się, to jest też jakiś pewnie sposób radzenia sobie z własną śmiertelnością. Lubię myśleć o tym wszystkim jako o pewnym cyklu życia i śmierci, o powrocie do natury, o tym, że jesteśmy częścią czegoś większego, na przykład wszechświata, że wraz ze śmiercią nic się nie kończy, że teraz jesteśmy ludźmi, mamy ręce, nogi, skórę, a później możemy być drzewem, mieć gałęzie i liście. Możemy być drzewem, mieć gałęzie i liście. Możemy też to sobie wyobrazić, chociażby teraz, słuchając fantastycznej Gruber. Thank you. żeby wybrzmiała nam do końca tutaj pięknie. Grouper z fantastycznego albumu AIA, Alien Observer. A my wracamy teraz do rozmowy z Hubertem Humką, który w swojej książce fotograficznej zatytułowanej Eternalio zabiera nas do lasu. Spoglądamy na pierwszą, lepszą stronę. Strony nie są numerowane, więc trochę ten album fotograficzny odbiega od takiego klasycznego albumu. Nie mamy zbyt dużo narracji słownej, chociaż pojawia się także w środku. Co ona zawiera? Jest tam bardzo krótki tekst, pisany w pierwszej osobie. I to jest relacja osoby, która umarła w lesie i opisuje swój rozkład. Dokładnie jak zamienia się w kosmiczny pył. To jest znowu złapanie jakiegoś metafizycznego poziomu. Dokładnie czytając ten tekst i oglądając całość, pomyślałam sobie, że to jest niezwykle spójne. Wchodzimy w pewną podróż, tak jak życie i śmierć jest pewną podróżą. To, co dzieje się po śmierci, w zależności od tego, czy w to wierzymy, czy nie, bo przecież mamy różnie. Jest to pewien rodzaj domknięcia cyklu albo rozpoczęcia cyklu. To jest dla ciebie ważne, żeby pomyśleć sobie też o tym jako o takiej ciągłej drodze i zespoleniu się z naturą, z której tak naprawdę wyszliśmy. Tak, to jest dla mnie bardzo ważne. Zresztą osoby, które prowadzą te miejsca, także zwracają na to uwagę. Taką uważność do środowiska, w którym żyjemy, że my pochodzimy z natury, jesteśmy częścią i że jej i że możemy być niekoniecznie zanieczyszczaczami jej, ale wręcz składnikiem, częścią, która powraca i oddaje siebie, by dać inne życie. Co chcesz powiedzieć dzięki Eternaliu? Trochę z uśmiechem, że nie ma czego się bać, że są jakieś takie alternatywne drogi, niekoniecznie smutne przestrzenie, nie tylko z tej strony, kiedy siebie się tam widzi, ale także tych, których się pozostawia, że to może wyglądać w ten sposób, że być takim niedzielnym spacerem z psem przez las i wspomnieniem osoby, której już nie ma, a niekoniecznie smutnym marszem przez wylastrykowane i wygranitowane przestrzenie smutnych cmentarzy. Jest w tym bardzo dużo ukojenia, spokoju. Zatapiam się w kolejne strony Eternaliu i myślę sobie, tak, to jest takie miejsce, w którym być może osiągnęłabym spokój. Dokładnie takie zespolenie się z naturą, z wszechświatem, jakkolwiek by tego nie nazwać. Cieszę się. Do tej pory w poprzednich projektach zajmowałem się śmiercią taką gwałtowną, nagłą, brutalną, a tak jak już wcześniej mówiłem, dla mnie to jest projekt o dobrej śmierci, o ciszy, o spokoju. Ten spokój odnajdziemy także w obrazie i w projekcie, bo przecież każda książka fotograficzna jest także zaprojektowana. Kto odpowiada za projekt przy okazji Eternaliu? Zaprojektowała książkę Aneta Kowalczyk. To jest moja druga książka wydana z Blow Up Press. Redaktorem był Grzegorz Kosmala i także dobrym duchem tego przedsięwzięcia. Z Anetą pracując nad tą książką mieliśmy tylko jedno założenie, żeby to była najlepsza książka, jaką kiedykolwiek każdy z nas zrobiło. Ja jestem trochę w łatwiejszej sytuacji, bo to jest moja trzecia książka, Anety chyba 20. I także pracując przy tej książce ja zachęcałem Anetę do eksperymentu. Bardzo zależało mi na tym, żeby miała bardzo dużo wolności. Dostarczyłem jej materiał i chciałem, żebyśmy się spotkali na stronicach tej książki, żeby była taka wymiana energii. Nie chciałem, by powstał katalog z projektu Eternaliu przedstawiający zdjęcia. Jak przebiegał ten eksperyment? Jak te rozwiązania już dotarły się w tym efekcie końcowym? Oczywiście. Pracowaliśmy, dobieraliśmy papiery. Bardzo nam zależało, tak jak wspomniałaś, przez tą książkę się płynie. Ona jest całościowa. Tu nie ma rozdziałów, nie ma stron. Nawet tekst jest w ten sposób skonstruowany, że to jest wytłok, który przenika w fotografię, gdzie możemy poczuć także dotykiem fakturę lasu, kory, tekstu. Użyliśmy także papierów, które są z odzysku, by niejako podkreślić cały temat, całe zagadnienie, które, o czym traktuje ta książka. I tak, Aneta mogła także w tym eksperymencie zrobić wszystko. Ona zaproponowała i przekadrowywanie, i pewne odwracanie, zdejmowanie koloru. I na tym bardzo mi zależało, by zobaczyć ten projekt także przez jej wrażliwość tak totalnie przepuszczoną. Eternal You, ten projekt, tę twoją opowieść fotograficzną, która teraz zmaterializowała się w formie książki, możemy oglądać w wielu miejscach. Eternal You pozdobywało trochę nagród, przede wszystkim nagroda za design na festiwalu w Neapolu. Gratulacje. Dziękuję. Ale to nie jest ostatnie słowo. Nie, i mamy apetyt na więcej. No dobrze, to ja trzymam kciuki także, mam nadzieję, że nasi słuchacze i słuchaczki też. Gdyby ktoś zainteresował się tą podróżą, twoją, naszą, wspólną i tą podróżą, która ma taki bardzo szeroki wymiar, wręcz metafizyczny, to gdzie możemy znaleźć wszystkie szczegóły na temat Eternal You? Możemy znaleźć u źródła, czyli na stronie wydawnictwa Blow Up Press, na festiwalach fotograficznych i festiwalach książki w Polsce i w całej Europie. A też niejednokrotnie można nas spotkać, czy Anetę i Grześka jako przedstawicieli Blow Up Press, czy mnie na wszelkich podpisywaniach i spotkaniach z publicznością. Hubert Hunka, fotograf, dziękuję ci bardzo. Eternal You to książka fotograficzna, o której teraz rozmawiamy, a myślę, że dokładnie za kilka sekund pojawi się utwór, który idealnie wprowadzi nas w świat, o którym przed chwilą opowiadaliśmy. Lancôme, z którym, tym składem fantastycznym, który można było usłyszeć na tegorocznej edycji Unsoundu. Z tym irlandzkim składem rozmawiała Gosia Jakubowska. Można już tę rozmowę znaleźć w zakładce naszej trójkowej, czyli polskieradio.pl, zakładka trójka. Tam także wywiad z Lancôme, a ja nie bez powodu wywołuję Gosię Jakubowską, ponieważ zabiera nas teraz Gosia za rękę. Ruszamy razem z nią do Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku i odwiedzamy wystawę Dry Season, wystawę, w której artystka Patrycja Orzechowska zajmuje się przedmiotami. Na przykład takimi, które zostają po tych, którzy już odeszli. Takimi, które wydają się nam niepotrzebne, a jednak skrywają jakąś historię i tajemnicę. To teraz ruszajmy w stronę tej tajemnicy i do CSW Łaźnia w Gdańsku razem z Gosią Jakubowską. Szczypce, nożyce, przedmioty rolnicze, ale w nieco zmienionych formach. Nie wszystko ze zdjęć jest wystarczająco jasne, dlatego z pomocą przychodzi autorka prac, Patrycja Orzechowska. Artystka od lat przygląda się przedmiotom z ogromnym zafascynowaniem, bo przecież każdy z przedmiotów ma wpisane w swoje DNA konkretne zastosowanie, a to właśnie przedmioty są głównym bohaterem wystawy Dry Season. Trzonem tej wystawy jest taka kolekcja przedmiotów, które są wykopane z ziemi, bądź też z piwnic, czyli z jakiegoś takiego undergroundu. Z polskiej wsi, z Podlasia konkretnie. I są to takie proste narzędzia rolnicze, budowlane, ale takie najbardziej podstawowe, metalowe, przerdzewiałe rzeczy. Ale drugi jeszcze jest wątek medium, jakiego używam, mianowicie ceramiki, która no też jest gliną, pochodzi jakby z ziemi. Jest elementem spajającym tą tkankę wystawy i która się objawia w różnej postaci w poszczególnych pracach i jest rodzajem takiej nadbudowy znaczeń, czy dosłownie takiej fizycznej nadbudowy nad tymi przedmiotami. Ważnym do zrozumienia wystawy jest kontekst terra, czyli ziemi. Ziemi, z której zostały te przedmioty odnalezione, bo też autorka wystawy w swojej pracy zamienia się w archeolożkę. Bo to są bardzo proste rzeczy, to są gwoździe, łańcuchy, nożyce, na przykład strzyżenia owiec, przerdzewiałe właśnie narzędzia, które czasem jeszcze są używane, więc te rzeczy, które w posiadanie weszłam, ujawniają też tą ludzką chęć do ujarzmienia. Ale też pojawia się kontekst ziemi, która mierzy się z różnymi problemami, takimi jak niedobór, niedostatek czy kryzys. Traktuję ją szerzej jako taki czas kryzysu, niedoboru i pewnego osłabienia, ale po którym wiadomo, że przyjdzie ta pora obfitości i pora deszczowa. I jakby jest to wpisane w taki cyrkularny obieg natury. Też ta kultura materialna, którą my jako ludzie wytwarzamy, jesteśmy jakby kreatorami tej rzeczywistości, ona właściwie ma dłuższy żywot niż my, a my się nad tym tak naprawdę nie zastanawiamy, bo ona cały czas trwa i zamienia się czasem jedno w drugie. I faktycznie ja się zajmuję też taką ontologiczną wędrówką przedmiotów, czyli uwalniam je trochę od tego ludzkiego bytu, ludzkiego istnienia i myślę o tym, że rzeczy nie potrzebują naszego ludzkiego alibi do swojego istnienia, że one mogą wieść zupełnie niezależne od nas alternatywne, spekulatywne scenariusze. Dla artystki Dry Season jest podsumowaniem kilkuletniej pracy z przedmiotami i zbieractwem, dlatego na wystawie krzyżuje się kilka wątków i kultur, a nawet pojawiają się elementy magiczne. Byłam na rezydencji w Strasburgu 5 lat temu w prywatnym Muzeum Wudu. I to Muzeum Wudu ma kolekcję przedmiotów z Afryki Zachodniej, z byłych kolonii francuskich. Ja tam trafiłam na fali tego mojego zainteresowania przedmiotami i rzeczami, które są wykonane w intencji działania. To, że one mają pomagać magii. Później też zrobiłam takie prace, które się trochę inspirują tym, ale te prace nazwałam Dada Voodoo, czyli ta nazwa zdradza moje podejście, czyli takie dadaistyczne, anarchistyczne, czy wręcz stawiające jakiś opór czy sprzeciw, takie w kontrze. Te rzeczy bardzo pomieszałam, bo ja na przykład czerpałam z tamtego, ale wzięłam te przedmioty z polskiej wsi. Wątki, tak, inspiracje, miejsca geograficzne, wszystko pomieszałam. W tekście towarzyszącym wystawie przeczytamy: życie i umieranie ulokowane jest w relacjach. To przez te relacje opowiada się czas. I to piękny początek, ale też i udane zwieńczenie nie tylko naszej podróży. Myślę, że to słowo cyrkularności jest tutaj bardzo kluczowe w sensie tematu i tego wiecznego obiegu materii, która się zamienia w życie, życie w śmierć. I też pytanie, co jest żywe, a co jest martwe, co jest materią ożywioną, a co jest nieożywioną, że interesuje mnie też zacieranie tych granic. Ale ta cyrkularność jest też bardzo dla mnie ważna w samym sposobie pracy, w mojej praktyce artystycznej, że ja jestem artystką, która czerpie z tego, co już jest, że zaczynam od czegoś, co już istnieje, nie stwarzam czegoś od zera. I ten gest taki wyjmowania tych rzeczy z jakiegoś marginesu naszego życia, z jakiejś takiej marnej egzystencji, kiedy już nie są, nie służą nam ludziom, a już nie żyją, a jeszcze nie umarły i mogą wieść to nowe życie w polu sztuki. Można wieść wiele żyć, nie tylko w polu sztuki. Bardzo ciekawie zapowiada się ta wystawa. Właściwie to jest wystawa, która trwa tylko do 10 listopada, więc proszę się spieszyć. CSW Łaźnia w Gdańsku, Patrycja Orzechowska i Dry Season. I tutaj nam już zaczyna wybrzmiewać finał. Finał, który, no, mam ogromne serce do tego zespołu, który już nie istnieje.